نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا سورہ احزاب دویشت میں پاری یو آیات مبارکہ استا سروان دے تلاوت کو ددی آیات مبارکہ نمخ کی او ددین رستو اللہ رب العزت سا اوصاف بیان کری دی دا امہات المومنین دا نبی علیہ السلام دا بی بیانو باغی کی یو حکم دام ذکر کرو بیبیانو تا چتا سخبل کورنو کی پردے سرو سے گئی وقرن فی بیوت کننا اسے گئی پخبل کورنو کی داد پردی یو حکم نے لک زنانو تا دارنگ نارینو تا طول و تمخ کی دی ایمان حکم ہوئی دی ایمان نپس بیاد اللہ اوامر دایو بند مسلمان تا متوجی کی بیاد ایمان دا مسئلے نپس اہم مسئلہ دا زنانو دا پارا اغد پردے مسئلہ دا طول و تمخ کی دی ایمان مسئلہ دا کی ایمان نوئی عقیدہ دے توحید نوی او یو نارینا و زنانا سمر نور تابداری اختیار کی نور تقوی اختیار کی خود شرک سر اس یو عمل اللہ کو حضور کی قبل گنا او اللہ فیصلہ کرے دا خپل حبیب توئی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین وہی کہ چلی شرک دیو کو اللہ پل حبیب توئی بالفرض و تقدیر کو شرک در نہ سرگم شو نزب استا سٹول عمل ضائع کم اود توانیا نو نبشے نب شرک سر اس یو عمل دا اللہ کو حضور کی قبلی گنا اود شرک غد غد اقسام اللہ پخل کتاب کی ذکر کری یو قسم دے شرک دام دے چپ حاجتنو مشکلاتو تکالیفو کے سوکولیا بزرگان شہدا دارا مدد کئی لکنا پو ہنارینا و زنانا یا بابارا مدد شی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد چگے ہوئی دغشان اولیاء کرام را مدد کول داغین مدد غختل او دا عقیدہ لرل چغ زما آواز اوری زما دا مشکلات نہ خبر دے او زما کو تکلیف لے کول قادر دے دا دغ ولی شہید مڑے جوندے دا اللہ رب العزت سر شریکول سمرا اولیاء چی دی سمرا شہدا چی دی داغی پلاس کی ضربر نفع و نقصان نشتا اللہ فرمائی اقبل کتاب کے وَإِذَا تَمَامَ أَنْبِيَا لَهِمُ السَّلَامُ تَمَامَ أَوْلِيَا اَوَيْ مُشْرِكَانُ اُسْتَا سُدَا طُول مَعْبُودَانِ بَاطِلَا دَاكَرَا جَمَشِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا يَوْمَچْ بَتِلَا نَكِي اولیاء فرمائی مجھ پیدا کول خلیر لیا و غٹ خبر دا فرمائی وَإِن يَسْلُوهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ قَدَدَئِ دَ نَظْرَانِي وَشُكْرَانِي چِكَمِ نَظْرَانِي وَشُكْرَانِي تَاسُ قَبْرُنِ تَبِشْ كَوَئِ مَجْ دَاغِنَ سُوْتَخْتَئِ نُدَئِ تِخْلَاسُ لِنِشِ لَتَوَامْ أَوْلِيَا بُزْرْغَان دَا اللَّهَ تَمُخْتَاجِ دِي دیو جنب شرک یو کے سمدادے چپخپل حاجتونو مسائبو کی اولیاء بزرگان را مدد کول دیو جنب چمو عطا سدین اجتنابو کو مسائبو کی دانو آئی چی اب فلانی اب آبار اور رسی گی را مدد شی دین علاوہ نورم دی شرک اقسام نی لکا بائی زنانوی یرک زمادہ کارو شو آدھا بچے میں امتحان کے پاس شو یاداو شول نماز فلانی بابا د نن نظر منلے اوزو بدیق پا خون قبر لغلاق بورم جنب ورم ندام پا شرک کی رازی زکا نظر عبادت تے اوز تمام عبادات و مستحق اگر صرف اللہ رب العزت تے نو نظر د مخلوق د پارا درست ندے بلکہ د مخلوق د نن نظر منل چدا پیسی یا دفنانے شو میں دفنانی بابا دنم نظر من لے ددغشی خوراکم حرام دے او پدی نظر منلو سرسرے سکی گی مشرک کی مرتد کی دے اسلام دا دائری نوزی بلکہ دی سردام دی یو سرے یا یو زنانا نکاہ والا گا او شرک تی سرگنشی نو نکاہم ختمش نکاہ فسخ کی گی دے سرہ حضرت قرآن پاک ویلی تاوچ تلاوت کوئی نمخل برازی اللہ وی ان اللہ حرم علیکم المیتتا والدماء ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ اللہ وی ما پتا سو مردار حرام کری وخد خنزیر حرام دا وینا بید ریشو حرام دا او ارغش حرام دے چھے دا اللہ دنم نے لاود بلچا دنم نظرانا و شکرانا و منن شوا ناغش حرام دے دا غی خرام دا درست نرے اسن پاک سامو کدا مرازی بازی گر زرانوی دی زامنو تے بچو تے پہاڑو کی تارونا چولیوی کنجکی چولیوی د د نظر مات د پارا نور سے کارو نہ کئی دغ عقائد نے چمو ہوتا سزان و سد دا عقائد د قرآن اور سنت نہ خلاف تھی بعض اکثر زئین کلا سے منہ پہ لگی زنانوی نکل تو رہی اویر تانا سشے رخشے پنک کی بخکاری بعض زنانا دا لاس گوری ہوئی نصیب و قسمت معلوم دا خود غیب و سر تعلق لری او پا غیب پویدن کے صرف او صرف اللہ رب العزت تے بلسو کاغا پا غیب پوئی گنا قرآن دا غیب آرہ کی گن واقعات ذکر کری چکران بیا علیہم السلام پا غیب نپویدن نبل سوک دی چی پا غیب بپوہشی الحمدللہ درس گورا کی گی دی زنانو تا دا قرآن پاک ناغا درس کی تاسوری دی چی اللہ قرآن کی وئی وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ اے زما پیغمبر دی امت دی خبر ورکا پبارد ملمنو دی ابراہیم علیہ السلام کی چیزت من ملمانو دائیو سلور فرشتی ابراہیم علیہ السلام تو مفسری میں لکلی انسانی شکل کرا لے انسانی شکل کرا لے ابراہیم علیہ السلام گورا لکی جندے کور تلانو او دا آغی پا کور کی اوز خیرو آغی زبح کو او دا آغی وخی ریتک او ملمنو تے مخلقی خوا او آغا ملمنو توی علا تا کلون آیا تا سخرینا لیکن ملمنو تو عام تلا سکدولنا قرآن کے اللہ وی فلما را ایدیہم لا تسلو الیہ نکرہم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَا کلے چوکتل چی ملمانت عام تلاس ننج دے کئی نظام ملمانت ناشناو لگی دل زڑکی یر رالا چې ما دور کړاو تکلیف کو او دای زما د اطعام چې نخرو زما د تکلیف ته پاره راغلی او زله کیار رااله او بیا مل منوت سرګندم وای قال انا منکم وجلون ابراهیم علیہ السلام مل منوت وای مونږ تا سنو یدو نئی ارتضان سرگن کو چید اللہ پیغمبر یری گوام منگا ملائک یو او ملائک خوراک نکل دا اللہ یو نورانی مخلوق دے دیرے چگر اہل علم لکلی او دریو کسم مخلوقات و تعلق دے یو پلا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چی خلیل الرحمن دے سبر علی شان دے قرآن گرزے پزید آغا تعریفون ذکر کئی و ابراہیم اللذی وفا ابراہیم علیہ السلام آغا چدا اللہ حکم نے پرکڑی کلو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ ویما ابراہیم علیہ السلام پا دوستی سرنی ولیو لیکن دم رلی شان مطابق آغا پغیب نپوئی بل طرف تبور اکور کی بی بی دا حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ دے ابراہیم علیہ السلام دے بی بی نم نے او دا دا تمام پیغمبرانو دا چا مور دا دا چا نیار زکر دینا پس چی سمر پیغمبران اللہ را لی گلی ناغپا نصب دے ابراہیم علیہ السلام کیو دا بنی اسرائیلو دا لیلی پیغمبران چی موسیٰ علیہ السلام نے حارون علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے دا طول پیغمبران دا دی بی بی پا نصب کرا غلی لیکن آج کور کی توام تیارہی ندا اور تپتن لگی جی لامو خدور کڑاو چی چالا پارا کوئی دا بل طرف تا اہل علم دام لکلی سلور ملائک دی جبریل امین علیہ السلام ان پکی دے لیکن ای تم پتن لگی چی خلیل کور تست لارو قرآن داو خیلا چی نا نبی پا غیب پوئی گی نا اولیاء پوئی گی او نا ملائک پوئی گی لدا عقیدہ لرن دے انسان بارکی چی آپ غیب پوئی گی نکی اور تیر اغلا شوئے شیخ کاری لدا عقیدہ دا کفر عقیدہ دا چی مو اتاسو دغا فالگرو تخب اللہ سنو خیو نصیب معلوم نکو نبی رہ السلام کو فرمائی لی وَمَنْ أَتَا كَاهِنًا وَصَدَّقَهُ بِمَا قَال فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ویسو چلا سے کاہن تراغ چاوئی نصیب معلوموم غلاش وشے معلوموم دسبا حالات معلوموم پغیر و پوئیگم یو سڑے ور تراغے او داغد خبری تصدیق یو کوئی دے کافر شو او که اسی باز خلق دا خون دا پارا زی او یا یقین میں کنیشتا خو لگ لار برشو لاس بور تو خیو جنز سپیسو وی نوم حدیث کے راغلی وی سلوی خرجی مزن قبلی کی نرم بی خبر زمون دا ناری نو زنانو دا پارا آغا عقیدہ دا توحید دا چه من خپل اقائد دا دا قرآن و سنت مطابق کو اکثر بعض رسمنا لکه اگر زنگ زنانو بیان کی تیر شو اگر رسمنا دا عقیده دا خرابه دو رسمنا وی دی زنانو سرزی سپیری کلی وی دا ارز پیر را پدی بچو تاوی سفر بنکے بعض میاشتی سپیری کلی وی پدی کی وعدہ بنکے بعض علاقوں کے پا بعض میاشتی کی ودونا بلکل حرام گڑی نا بعضی بڑیگان زنانا خپل کورنو کی لو او انگین دا تاوی چه دا وحب گرکور کی جارو نو ہے میں مولا با تکریف ملاوش سو کوئی یرا مولا بانشنا کپڑا خان رازی سو باز بڑیگان زنانا کورونو کی وئی ورد نیکونو دا وحنا پا ممتورا کپڑا خان رازی ممتی وئی کل تور رنگ استعمال کرے نوٹا کرا مخوڑا دی دام دا دی زنانو رواجو ندی بازی چلا سی کور کی ور کرا غامی خیوی وئی سپین تا پی مم بارکو نا کمون پای کچھ یا بازی غوڑی مبارک نبس دیا زمون نیخ مڑکی گی غوا مڑکی گی دا عقائد دے اسلام نہ خلاف عقائد دا مسلمان خبلا کی دی چی زما خیر شر نفع نقصان دا طول رب العالمین پا دست قدرت کے دا طول رب العالمین پا دست قدرت کے دن انہوں بے خبر دا دا عقیدی دا رضی بس پیرے نگنو میاشت بس پیرے نگنو دا خبری دا شریعت نہ خلاف خبری دی بلکہ عقیدہ با زمون دا قرآن و سنت مطابق وی عقیدہ با زمون دا قرآن و دا سنت مطابق وی داغی نفس بیا نور دا اللہ تابداری زنانو تمخی تدی آغی کم چشم پوشی نر پکار لکبائی زنانا پا مز کی نقصانات کئی مز یا کئی نا یا بے وقت کئی نو دا مز دا نکونو مسلم خطر نہ کر اکثر ائماو دبائی صحابو مسلک دارے چی یو مز بلا عذر شرعی و زنانو نارینو نکو ادار اسلام دا دیرے نووت دا مسلک دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ و دنور صحابہ کرامو اور اہل علم چی پیوشی کی دا کفر فتوہ لگو دا کفر فتوہ لگو لیر دا احتیاط کر رہے ہو یو مز یعنی عذر شرعی نا بغیر چاہو نکو دا نارینے دا پارا خوار عذر شتنے نا ولالبانی نشک کولنو شریعت وی پناستا ہوکا پناس تنشی کولے نوئی پپرو تو کا دارن یو دس نشی کولے نوئی تیمم وہا زنانو دا پارا دخپن شریع وزرنو علاوہ بلو ذرائی دا پارا منشتی چی بعض زنانو دا کار گو جنہ موز کزا کی سو کوئی زد خاون خدمت کو امدا کو ماہ کو موز قضا کو لانے دی پکار زکا بلا عذر شرعی موز قضا کو سرا دو رلوی لے نقصان ملاوی بائی زنانا منزو نہ کئی خوبی وقت تک کئی مازیگر کارو نہ کئی کئی تنور پریوزی نو مز کئی نبی علیہ السلام و ایداد منافق مز دے چھے دے دنور دا زیڑی دو دو دو بیدو پہ انتظار ہوئی نو بس زر زر راشی و دا چرک پشان حدیث کی راغلی سنور ٹونگیو لگے آغی کہ اللہ یا دینا نو دی مز دے دا منافق مز وینے بازی اکثر نارینم وی و زنانم وی او عادت دا جوڑی دا دا سبا مز دیو جنہ قضا کی گی چھے ماس خطن مز پس گپ شک لیو سوک پکی ٹیوی گوری سوک لی سیال گوری امام بخاری رحمت اللہ علیہ باپ تر لے لے وہی باپ دے تو غیام دے دے کہ چھے ماس خطن دا مز نپس خبر بن لی بیا گپ شک نے لگے دینی خبر کولے شی دا قرآن درس کولے شی حدیث درس کولے شی ملما مستثنا دے خزا و خاون کے ضرورت خبری کئی مستثنا دے باقی یاد اسا تے دماس وطن نہ پچ رسول بازارو نو تھی ویو دیو گپ شپ ہجرو کے ناسی قیام اللیل او تہجد خو ہتا خبر ادا دے فرضی مستوفیق دے تن ملاوی او بیا دا ہمیشہ دا پار عادت اور اگلی وی خاص کر شیطان نہ دے چے سڑے ادشی دا قفا دا سر دی اڈو کی خیرہ نہیں حصے توئی وئی دے تر شیطان دری غوٹے تڑی او ہر غط سروی علی کلیل طویل لا اگدش پدا کلو سبا کی نا حدیث پاک کرا غلی ویدا مسلمان کرا پاسی پا وخ اور آ پاسی دو سر اللہ را یاد کی نو یو غط پرا نستش بیا کدے او دسو کی کن او دس نو دا او دس سر دویم او غط پرا نستش او دا او دس نفس کی او دورکات موزو کی نو درے مغو تمپرانستیشی دے تر ماہام پورے خوشا لے او چست او چھالاک ہوئی نارستی پی نیوی دینی کارونوں کے او کدا درے غوٹ شیطان دے سر سر او تڑ لے کفا سر او دے را پانیسی کنا نو یو خدا غوٹ تڑ لے پاتش تو او درز حدیث کی راغلی وئی پلیت نفس والے ناراست ہوئی دے دن کار پہ بوجھ دے دے دن خبرت پہ گرانا لگی اور شیطان چھے خیر کیزی ندادری غوٹن پاتشی و نبی علیہ السلام فرمائی دی غوبونو کی ورطوار بولو کی بال شیطانو فی اوزنی ہی بخاری شریف حدیث دیا ورط غوبونو کی متیازی رکی ورکل اوزر دو وجنا نبی علیہ السلام امو دو پاتشی لیلت التعریز کی صحابہ دو پاتشی وکل نا کل آہو انسان دوزر دو جنا پاتشو دا ہمیشہ عادت گردو ہمیشہ عادت گردو چی بس دما سار دا مزنو دے نو روزانہ چی شیطان غبنو کی متیازی کئی او دا آغا آغا غط تڑل پاتی کی نو ظلو وغبر گناہ نا گناہ علماء لکنی وی دا گناہ سے المعاسی برید الکفر وی دا گناہونا دا قاسد دے دا کفر دا پارا گناہ را لوی رسور پسی امر روان میں ہر گناہ دا کفر پیغام راڑی کدہی گناہ بانے سڑے دوام اختیار کی او دا گناہ میں شک ہے نو علماء لکلی وی دا وڑی گناہ نا پا میں شوالی کبیرہ جوڑی او کبیرہ چا میں شکے نو بیا دا کفر شرکم سڑے باک نکڑی دیو جنہ دا مس پابندی پکار دموس پابندی پکار دا پا وخ وخ بانے. اللہ قرآن کی وئی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ وئی مزما کو مومنانو نارینو زنانو پا وخ وخ برس کرے پا وخ وخ بانے ممز کرے. او دی سر سرا یو تلاوت پکار دے زنانو تا, او خاص کر زمون دی زنانو تا دا کوشش پکار دے. لکہ الحمدللہ بائی زیونو کی درسونا و مدارس شروشی یو خوچی دا قرآن الفاظ صحیح کی. اکثر زنانو قرآن دا زنانو نویلے نو قرآن پاک کسی غلط ہے. دا قرآن الفاظ صحیح کول دا پا مو اتا سو فرض و ضروری و لازم دی. او کتاب اللہ غلط ویل گناہ دا. دا اللہ دے کتاب دا ذکر دا پارم دے زنانو تا وخ استل پکار دی, وخ استل پکار دی. او کچا الفاظ دکڑی نماناز دکول دا پارائی تا محنت پکار دے. او دا سرے چی کتاب اللہ مزدک کو اپری گیزو روزانہ زان لس مکررور پکاری جیو پارا تلاوت کو, او اگر کی بیا نقصان نرا وستل. کل نا کل ایسی سوزر دو جنا یو ناری نا زنانا یو پارا تلاوت کئی پاتی شنو دشپی دی پورا کئی کدشپی وزی پا پاتی شو درزی دی پورا کئی. او کم مسلمانان چدا سی پابندی اختیار کی چی کم مسنون وظائف و تلاوت تے او اگر درزی پاتی شی دشپی را در زینواتی بیا قضا کی گینا. او دا آیات مانام دا دا اللہ وی وجعلن اللیل والنہار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. دا اشپا و رزم دیو بل اللہ وی خلیفہ گرزولی. نو دشپی عباداتو کی کمی راغے درد ہی پورا کا, درد عباداتو کی کمی راغے نو دشپی پورا کا. زان لا دا زندگی یو ٹیم ٹیبل جوڑو چی دا زمادہ تلاوت وقت تے, دا زمادہ ذکر وقت تے, او پاغی کی کمی راوستن. نو دکا حدیث کی راغلی وی نبی علیہ السلام کم عمل سنت و مستحب چی بکولو نو امیشہ والے بے پی خوخولو. یہ عرض کسلے را پاسو یو شو گرے ہوکا او تو لشپے نفلون او تلاوتو کو خوبیا نکے. نو دا اللہ تو دمر محبوب بنوے چی او سڑے دورا کا تا نفل کئی ہمیشہ کئی. دا تول قرآن دویلو پزے دا لسو پارو پزے پویلو بانی نیمہ پارا کئی خواغا امیشہ کئی. نو زان چی دا زمادہ تلاوت وقت تے, دا زمادہ ذکر وقت تے, او پاغی کی کمی راوستن. نوی کا حدیث کی راغلی وی نبی علیہ السلام کم عمل سنت و مستحب چی بکولو نو امیشہ والے بے پی خوخولو. یہ عرض کسلے را پاسو یہ شو گرے ہوکا او تو لشپے نفلون او تلاوتو کو خوبیا نکے. نو دا اللہ تو دمر محبوب بنوے چی او سڑے دورا کا تا نفل کئی خوامیشہ کئی. دا تول قرآن دویلو پزے دا لسو پارو پزے پویلو بانی نیم پارا کئی خواغا امیشہ کئی. نظام تداسی او ترتیب جوڑو, یہ ترتیب جوڑو. دی آیات مبارکم چمالستے و ندی کن دی ایمان نپس زنانو توئی وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ. رایا دوئی حغا چلستے شی ساسو پکورنو کی دا اللہ دا آیاتو ننا والحکمہ دا سنتو دا نبی علیہ السلام نا. دا خیجا دا مسلمان کور چی دی کہ وہ کتاب اللہ و سنت رسول بیانی. ہم تاسو رہی ہر سڑے کور کے پریشان دے و یرس کی خیر برکت نشتا بے اتفاقی دی پریشان دی. اصل دا خیر او دا برکت غشے زمون کورون نوتے. اللہ خودل تا زنانو تا وی امہات المومنین او نور زنانو تا وی و استاسو دے کور کی چی کتاب اللہ و سنت رسول لستیشین و دا یاد کئی. نن اغشیش تا دے نا کور کی غیبتون دی چغلی دی ٹیوی دی وی سیار دی او پائے کہ فحش دی بھی دی نئی خبر دی نو برکت نرازی پا کور کی. دی وجہ نگوڑا ہر کور نن دا شیاطین و مرکز گردے دلے. اہل علم لکلی وی سو خبرو سرا غلط عقیدے والے چیوی نو شیاطین یرائی را یرائی. دارنگی دی ٹیوی وی سیار سمرچ دا ڈول و سرنا اسباب وی دی سرم شیاطین را جمع کی. او قرآن چکم کور کے لستیشی ناغین شیطان تخت. نبی علیہ السلام فرمائی سورہ بقرہ پا کورنو کے لولئی شیطان دا غکور نتختی چی سورہ بقرہ پا کی لستیشی. بلکہ ہر قسم ذکر نا چی انسان ذکر کے لگیا دے. دا قرآن اخیرنی سورت کے نوائی وی من شر الوسواس الخناس. شیطان تخناس ہو لی وی دے چی کتاب اللہ واز اوری نو تخت کری دے کتاب اللہ واز شوری نو تخت کری دارنگی دے چی ذکر کے انسان اختی سبحان اللہ الحمدللہ مسنون ذکر کئی نو شیطان دتا وسوسی نشی چھولے نو ار وقت زمائی ذتمندو پا ذکر کی کم کور کی دا اللہ دا کتاب تلاوت کی نو شیاطین اغا کور تنرازی دیو جنا حدیث دمشکا شریف کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی وی دا خیر و برکت نا خالی اغا کور دے چپاغی کی دا کتاب اللہ اس قسم تلاوت نکی دارنگی ویلی دی آغا سینا چغی کی دا کتاب اللہ اسم نی نو ایدادا سے دے لکا شار ویران کور و کندر نو دا قرآن پاک تلاوت پکار دے او دا قرآن دا زدکڑی کوشش پکار دے دارنگی والحکمہ احادیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غید زدکول کوشش پکار دے او بیارست دا مومنانو سرو دا مومنانو زنانو یو لس صفات ذکر کری او چکل دا غلط صفات پا کم زنان مومنہ کراش یا مومن کی مداغی اجر ذکر کرے فرمائی ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمانان سڑی والمسلمات او مسلمانان زنانا یو صفت بد زنانا و ناری نسیم اسلام وید اللہ تابداریتا او مسلمان چاہتا وید بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث راغلے لکہ زمون زنانم زانتا وی من مسلمانان یو نارینم وی مسلمانان یو مسلمان چاہتا وی نبی علیہ السلام وی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان حاغ دے چی داغ دے جبی او دلاس و دزرر ننور پا امنوی مسلمان تو مسلمان بالوئی چدے پجب غیبت نہ کئی چغلی نہ کئی پجب اسپک سپوری نہ ہوئی پجب جنگو نہ کئی لا سوانے چا سر زیاتے نہ کئی دا چا حق نہ خوری سو پیوئی او ٹکئی نہ یعنی مسلمان اسلام دا دے نہ روتے چدے مسلمان دا ضرر دا شر و فساد نہ ببل پامنی بیاوئی والمومنین والمومنات او بے شک مومنان سڑی و مومنان زنانا مومنان سڑی و مومنان زنانا آغا چالوئی چی اغای پا آغا ایمان موصوف دی کم چی قرآن ذکر کرے اور قرآن چی کبھی خبری ذکر کری آغای یو خبری نا انکار نکول بلکہ طول تسلیمول دی تا ایمان ہوئی لکہ گورا باز خلق پا دی کافر شی چی اغای دی شیاطین دی وجود میں انکارو کی یا پیریان و شیاطین رشتہ دینا علام کہ قرآن وی جنات شتا قرآن وی چی شیاطین شتا نلاغی دا وجود میں انکار کولو سرکل سڑے سشی چونکہ دا ضروریات دا دن نرا دا او مسئلہ اس راغلے دا یہودیت او دا نصرانیت دا پرچار سر چی بازی دیسا علیہ السلام دا جوندن نا انکار کرے اکثر دی سکولوں کے دا طالبات و طالب علمانو تا دا خبری کی گی جر عیسیٰ علیہ السلام وفات تے گورا دام زمون دو مسلمانان و عقیدہ چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جو اندے دے او دا بدا قیامت نمخ کی را کزی گی او دے بارا کی صدقہ سا یعنی شپکش لے احادیث تقریباً دے مسئلہ کشتا او اگر بارا کی علماء کتابوں نے لکلی او اگر حادیث را جمع کری دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جوندن میں انکار کول او دے دین انکار کول چے داغ نزول بنکی گیا برا کنزی کی نر آسمان نا نو دا سلیم مسلمان نشپا دکھے دیو جنرا مسئلہ شتا وی اہل قبلی والو تب کافر نوے ہور سردہ مسئلہ علماء ذکر کری اہل قبلی والا آگا وی چے قبلی لمس کئی وی اہل قبلی والو لب کافر نوے کچھ غد ضرورات دے دین انکار نکے کہ اصلاح قبلی لمزم کئی او اگر دن دا ضرورات انہیں انکار کئی ویلا قرآن صحیح کتاب نہیں لکہ شیگان ہوئی نصرد منزل کافر دی یا اصلاح وی قبلی لمزم کئی خو عیسیٰ علیہ السلام وفات تے نا مسلمان نشکے دی نا ایمان دیتا ہوئی چی کم خبر قرآن و سنت کری دی تردی چی گوا شیطان منل دوسرے وجہ شیطان نہ منور سمنم غیر دا سے خبر ہے جی شیطان شتا لکہ سر سید احمد خان دا ملائکو دا شیاطین دا جنات دا وجود نے انکار کرے نو کہ دوسرے دا شیاطین دا وجود نے انکار ہو کی دا قرآن دا سمر رسوس نے انکار رازی ناغم مسلمان ایمان دیتو ہوئی چی اللہ و رسول کمی خبری منگو تا سلکڑی او آغا پا تواتر سرا و یقین سرا منگ ترا رسیدی دا طول خبری تسلیمول دیتا ایمان ہوئی او گر ایمانیاتو کی چی سمر ایمانیات تی کسرے طول منی خودیو ضرورت دا دن انکار کئی ناغز مائزت مندو مسلمان نشیفاتی کئی لدویم صفت ذکر کوئی مومنان زنانا و مومنان مومنان سڑی و مومنان زنانا والقانتین والقانتات او تابدار زنانا و تابدار سڑی دیرے کی تابداری دس مراد دیو زنانا دا ود اللہ و دا اللہ دا رسول تابدارین کئی نو پا جائزو دا شریعت مطابق کارونو کی دخاون بغیر ذکور نوزینا لکا غرد زنانو بیان کی تیر سن نبی علیہ السلام فرمائی حدیث تے کم زنانا چو بلا اجازت دخاون ذکور نووتا نو ترغید اللہ غضب و قہر پیچو واپس نی را گئی دارنگ خاون نی دا دخاون دا مال او دا جان افاظت کئی دخاون دا مال او دا جان افاظت بکئی دام دخاون تابداری جا آغا چالا با کور تا درات لی اجازت نکئی چی اللہ و رسول بن کری آغا خاون کی خفقی آغا چالا بدا اجازت نکئی نتابدار زنانا دغی چا دا اللہ دا حکم امتابی دی آغا دخاون دا اوامر امتابی دی بیا فرمائی والصادقین والصادقات او رشتنی سڑی او رشتنی زنانا چاہی بس عادت گرزو لے دی رشتیا وی دا حدیث کرا غلی وی او مسلمان نارینا زنانا رشتیا وی رشتیا وی دا اللہ پا نسب صدیقینو کی لکلیش او کلے عادت جوڑی دروغ وی دروغ وی دروغ نا دا اللہ پا نسب دروغ جنو کی لکلیش او دروغ جن چا دام دا نبی علیہ السلام فرمائی وی دیو سڑی دے درو جنوالی دے پارا دا خبر کافی دا ایو حد دے سا بے کل ما سمعا چس اوری بس اغوائی دا غمگا عادت دا معاشرے جوڑ دے وی یہ فلانی دا سے وی فلانی دا سے بلا تحقیق خبر کول چی بس غصد واو رے دل او اغی پس روانے نو حدیث کی راغلی کفا بالمرء کذبا ایو حد دے سا بے کل ما سمعا دیو سڑی دے دروغ جنوالی دے پارا دا خبر کافی دے خوچی ساوری غوئی او دام دے دروغ والی علامہ دا نبی علیہ السلام وی دے اسمتویت الرجل زعمو وی دیو سڑی دا دیر بد سورلی دا وی یر خلق دا سی وی نیجی فلانی دا سی کری بلا تحقیق خبری کری اللہ قرآن کی ویلی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ آغا خبری پسی بد سر روانی گی نچی تا تے علم نشت او دا دلوی کمال تقوی او دلوی صدیقیت علامہ دا حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی لکلی وی کلش ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ دا براعت اعلان دا برن راغے دا صدیق رضی اللہ عنہ راغے ام المومنین عائشی پر سر خکل کا ناغے اور نگیلاو کچے بابا جی دی خلق دا سے او گورتا دا ما سے دفاع نو کولا دا گلے او کلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو گرا ورطا سا جی بخبر کئی لے بچے کم اسمان با ما دا لان دی پریزی کم از مکہ با ما دا پاس پریزی چی مالا یہ اسی پر تنی دا خبر کو زکا اغا از افضل بشر دے بعد الانبیاء ویدی او خبر بارا کے مالا علم نشتنے دے سنگا ہوا دو رشتیا صفت پزان کے جوڑو چداب نارینم رشتیا ہوئی زنانم رشتیا ہوئی اگر چلن معاشرہ کسی دی درو او خاص کر گرو پٹو کو کم درو حرام دی نبی علیہ السلام یو زن روان یو زنانا بچی تاوی بچی راش اس دل در کو کل امین دی دو بچو سردا سے کئی نبی علیہ السلام ورطوی تی سو ارکے وی کجوری ورکو وی خبردار کتا دی بچی تاوی لے چراش اس در کو مو بیادی سو ارکے نبی یو درو بستا بارکی دی کلے شر او اکثر جرامور اپلار بچو سر درو گوئی کنگ آئی عادتم دی درو گجور شی دا غی عادتم دی درو گجور شی نخپل بچور وان دے دا سے خبری نو کردو رکم کور کی چی سنگ اخلاق یا غشان بچیز دکے کم کور کی چی سنگ عادات وی اغشان عادات هغه بچی زده کوي. نو مور او پلار ته ښه اخلاق او ښه عادات زده کول پکار دي، بلکې د بچی د تربیت دپاره لومبنۍ مدرسه د خپلې مور جوړی ده. نو که مور کې تقوا وي، مور کې اخلاق وي، مور کې پرهیزګاري وي، نو دا هغه بچی څومره عجیب تربیت شي، دا هغه څومره عجیب تربیت شي. او که نه د هغه یې قاعد ګډوډ وي، نو بچی خو د خپل مور او پلار تابع وي. ځکه حدیث کې راغلي وایي کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، هر ماشوم چې پیدا کیږي په فطرت د اسلام پیدا کیږي. فابواه یهودانه، چانه مور او پلار یهودی جوړ کی، چانه نصرانی جوړ کی، چانه مجوسی جوړ کی. دیو جن مور او پلار ته ښه اخلاق د قران او سنت مطابق هغه عادتونه بیا په بچو کې مرزي، هغه عادتونه دا په بچو کې مرزي. نو یو صفت ذکر کو، والصادقین والصادقات، رشتنی سړی او رشتنی زنانا، والصابرین والصابرات، او صبرناک سړی او صبرناک زنانا. صبر یو ډېر لوی صفت ده، ځکه قرآن پاک کې د صبر سور سور بدلی راغلی. کله وی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبرناک تو اجر به حساب کتاب ملاویږي. صبر دار چې مصیبت راغی، تکلیف راغی، مثال په تور یو زنانه دا داغې په کور کې خاون غریب دی، نو دې له په غریبۍ صبر کول، شکایتونه نه کول، دا صبر. بچې مړ شو، داسې دا د زندګۍ سره تلوي، خاون دې مړ شو، صبر کول. او صبر هم د شریعت مطابق صبر کول. حدیث کراغلی وایي غزوه احد چې کله وشو، نو دا خبر مدینه منوره کې خور شو چې نبی علیه السلام شهید کړی شو. نو باید زنانه د هیبت د وجې نه احد طرف ته را منډې والې. په دې کې د نبی علیه السلام ترور هم وه، حضرت صفیه رضی الله عنها، هغې هم منډې والې. نبی علیه السلام زبیر رضی الله عنه ته ویده وکړه، مور د منې کچې راځي نه، هسې نه د حمزه رضی الله عنه دا د لاش ټوکړي وګوري. او د دې یعنې هغه صبر پیمانه، او د صبر بې صبرۍ نه کار وانلې. نو زبیر رضی اللہ عنہ مور ته وی مخکې به نه ځې، هغې ورته لاس اوچت کړې، ته څوک یې چې ما منې کوې؟ نو هغې ورته وی، مور او زه څوک یم چې تا به منې کوم؟ نبی علیہ السلام ویلي. بس ودرېد هغه ځای باندې، دا سپاهي کې د الله د پیغمبر ته ورنه ترور وه، زه نه وم، زه دې نه منې کوم، نبی علیہ السلام ویلي. نو صبر کو، او ګوره دغه صبر باندې به زنانو ته څه ملاوېږي، لوی لوی اجر به الله ورکوي. او بیا د شریعت مطابق صبر کول. ام سلمہ رضی اللہ عنہا وای وی اوزل ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کور تراغ، او ما ته ای ارن خو نبی علیہ السلام مونږ ته یو حدیث بیان کو، وی کم مسلمان بانی چیسو مصیبت راشی، ناری نہ دے یا زنانہ دے، او دا د مصیبت په وخت کې انا للہ و انا الیہ راجعون وی، او بیا دا دعا وی چ اللہم اجرنی فی مصیبتی و خلف لی خیرا منها، اللہ مال دی مصیبت کے اجر را کے، او دا کم نقصان نشے دے نہ بہتر را کے. او امام دواز دکا دا سے مواری دے دا ناری رو چا سواری کور کے دے ہوئی، ورنہ سباب اللہ پدغ بی بی پدغ لور پدغ خون دو دا ناری نرانی سی چولی مدد دین دا خبر کری دے. وی بس ما دا دواز دکا سور دے چی تیرے دے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات شو، او دا لوی جلیل القدر صحابی دو ہجرتونه کړي حبشه تا او مدینه منوره تا. وای ما دا دعا و غماوی دا ابو سلمہ نه به بهتر سوکی، یو خو بدری صحابی دے دو ہجرتونه کړي او بیا حالت ہجرت کی وفات تے، وای دا دعا میری. وای زما عدت چی ختم شو، نبی علیہ السلام راغ او ما تے دے نکاح پیغام رو لکھ، ندی کی شکل چ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ لیو، خدا دا اللہ دا حبیب پا نکاح کے رالا، او پا امہات المومنین کی شوڑے رو خیار بی بیو. دا دا نبی علیہ السلام گڑی بی بیانے چیئے دا دینی فائدہ وا، دا پا سفر دا حدیبی کی دا نبی علیہ السلام سر مر گرے وا، ورد دا زنانو پا تسلے و مشوری خاون تا سمر لی خیر ملاوی جی. حدیبی سفر دا دا تکالیف و سفر و بیا خواہ وقت لی تکلیف جور شو، چې نبی علیہ السلام صحابو یې حرامونه تړلي او مشرکان حرم شریف ته نفریز، حرم شریف ته نفریز. نبی علیہ السلام صحابو ته کله چې صلح حدیبیه او شیبه سرونه اخره چې واپس زه حدیبیه نه دبر حقان صحابو غبو نکو نبی علیہ السلام خیمه ته حدیث کرا غوی پریشان را دن نشو بی بی ورته وای اې دا الله پیغمبر اولی پریشان اے ما صحابو ته سرونه اخره یا چا غبو نکو نو ام سلمہ رضی اللہ عنہا ورته وای وستا ډیر د قربانی صحابه دی خو هم کرا غله تاسو خپل اثر اخره دې جوړلو وی خپل سرونه اخره نبی علیہ السلام خیمه نه رابار شو او هغه سر خریل والے رو تو چې نبی علیہ السلام سر خریل شروع کړ صحابه ګیر چاپی رہیو بل لکینا سر سرو نخریل شروع نو صبر مادا صبر مادا دیو جن گورا نبی علیہ السلام وی تسلی دو زیونو خاص کر د مکی د مظلومیت د زندگی پا دور کی بار د تسلی زی ابو طالبو او دن نپور کی د تسلی زی سوکو ام المؤمنین خدیجۃ الکبرا رضی اللہ عنہا اور زنانو دور علی شان دے چھ پا تمام نارینو زنانو کی مخ کی ایمان پا نبی علیہ السلام دے خلی بی بی روڑے اخلی بی بی ایمان روڑے اور دادا سے چھ نبی علیہ السلام با پریشان راغے دے توحید دو جن چاو پا گٹو نشتے و چاو لاری تکلی وی دی با یہی خبر ادا سے کولے چھ پا زرب پتھائی لگو لی زربانے بے پتھائی لگو لی دادا نبی علیہ السلام دے تسلی سے راغیل کلے چھ بنائی وحی اشوا غار حرا کے نبی علیہ السلام راغے او داخل لوی بوج والا کتاب دیکھا اللہ وی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اے زما پیغمبر یو درن بوج والا قرآن پتا نازلوم دیتا اللہ درن بوج ویلی او دین سیلی اللہ وی علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک اے پیغمبر ما تالستا سینہ کلاو کا او ہاغ بوج میں در نلری کو کما مدد نئے کڑے دمر لی بوج چستا راملا بے ما تکڑوا نو قرآن چکل ناظر سے نبی علیہ السلام بان حیبت دو وحی الہی راغے او کور تراغے تب پیرالا ساڑا پیراغے ٹھول رپی دو وی زمیلونی دسیرونی مانس کپڑ راتاو کئی چکن نبی علیہ السلام دا سے لک پارام شو نبی بی تسلی خبر شو روکی ام المومنین خدیجہ تل کو براور توئی اے دا اللہ پیغمبرا تا اللہ کلم برباد دو تنور کئی تاکہ اللہ دا سے اخلاق کی خیری انکا لتسل الرحم تسل رحمی ساتے ادارنگ تم المسیاور کے پچاچ اس مصیبت و تکلیف راشی تاغی کے اغسر مدد و نصرت کے نو دا غبی بی دا چی دا دا نبی علیہ السلام نتسلیزیو او سو رسول تکلیفوں میں برداش کری بیا چی کل شاب ابی طالب کی بائیکاٹو کو مشرکانو ناغلو کی تن دے تکلیفوں نے چی دے تیر کل آغر حال کی دا بیمارہ شوی بی بی او آغا بیمارہ ہی نبی اپانا سے دا اہل علم لکلی دا ابو طالب دا وفات او دا ام المومنین خدیجت القبرہ دا وفات پمنس کی دری رزے بارم د تسلی دے ختم شو او دنم ختم شو محدثین دا کال تا وی عام الحزن دا غم کال بار او دن پا پیغمبر لی تکلیف راوے لی تکلیف راوے او دا بی بیو چی چون کے دے شان لیو نم المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ تا جبریل امین سلام لیو لیو دے تا اللہ سلام را لے گلے صحیح حدیث دا بخاری شریف کے راغلی جبریل امین علیہ السلام راغے او ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا خوراک دا پارا سراڑل نو نبی علیہ السلام ورت وئی بی بی دار جبریل امین موجود دے او وئی چھ اللہ در تا سلام وئی علماء لکلی وئی دا دے علم و فہم کسوک معلومی نو دی موقع کلی معلوم کی اس اللہ دا طرف نے چھ سلام راشی نو سنگا جواب ورکے دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو لادا تعلیم ندز دکڑے وخپل کمال ایمانی قوت دم رہے وہی اللہ در تا سلام را لے گلے ناوی ان اللہ السلام ومنہ السلام والا جبریل السلام دا دی کمال فقاحت و پوہر وی اللہ بخبل سلام نے سلامت یاد اللہ در طرف نرازی نظر سوام چوالے کا سلام اوی پا جبریل دی سلام پا جبریل دی سی سلام دی دی بیبی دمر زمائی عزت مندو دا خاون سرچکل بیبی دیندار وی دمر لیلی تسلی پاغے بانے حاصلی نرابل صفت ذکر کولو والصابرین والصابرات صبرناک سڑی او صبرناک زنانا زنانا صبر دام دے چہ دا خاون فقیر دے کمزور دے ندا و شکایت نہ کہ بخاری شریف کی راغلی ابراہیم علیہ السلام چکل بچی پری خل تو خوشی بیابان دا حرم شریف کی نسو کالا پس راغ اسماعیل علیہ السلام لوے شوئے او جرہم یو قبیلہ و دا عرب واغی کی نکاح کرے سلام وافی لورتے خاون دی سو شویا خطل اخکار نمون پار اخکار کئی ویتا سو پس حال کیے نا آغی ورد وی مو پا لوگو کیو پا تکلیفونو کیو ورد زنانو دادا تی یوی زنانا لو یردا سے لوگ درابانے ادا سے تکلیف دے ادا سے پریشانی دا نبی اسماعیل علیہ السلام بی ابراہیم علیہ السلام تو شکایت نہ کر ولی ایخ خاون چی راشد ما سلام بپیوے اور تبوے چی غیر آت بتبابک درشن دے بدل کا درستان دا نجیبی کل چی اسماعیل علیہ السلام راغے بی ورد ویدا سوک راغل اور سلام کولو خویدہ خو زما والد سے وہ اور تا شکایتو نکڑی زمات حکم کرے تالا طلاق دے تا چی مخلوق لشکایتو نکے تا دا نبی و کور او داغا دا زوجیت قابل نی بیا دین زلوان راغے بلے نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام کرے ہو نا آغا بیوی تے خاون دے سو شدہ اسماعیل علیہ السلام کور کے نو دا ورنوی حال مسنگ رہے وی مو خدیر خیر حال کیو خوراک مسلے وی بلی وخدا وی اللہ دا نبی کی برکت وا چاہی او چی خاون دراشی ورطوی دا درشل قائم دائم او سخت نو صبر نا معمولی منافی خبرا چی دا سی زناناو کڑی نا غبر دا شوی ندا زنانا با صبر کئی پا لگو با صبر کئی پا تکالیفو با صبر کئی تا صبر رئی او بیا دی حالاتو لا قتل پکار دی امہات المومنین سمر لوی تیری کڑی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی او قسم می دید اللہ پزاد دو میاشت و زمون پا کور کے اور نبلے دا و ایمون اے دا کجورو وطن کے پا کجورو مارو نو تراغی پر ایمون پا مارا خیتا کجوری نئی خوڑلے ترسو چی خیبر فتح نشو دا سید لوگی او دا تکلیف حال لکا ایو حدیث کی راغلی مسلم شریف حدیث تے یو ملمن نبی علیہ السلام راغلے ہو نرمبے کور تا خبروں لے گلو نہوارو بی بیان و کورن نا خبر راغے چی بغیر دو ہو نسی نشتا نبی نبی علیہ السلام نے سوکشتا ہے نا ملمد اجرے ملمد نبو تلہ رضی اللہ عنہ رنبے کور تلارو لیکن صحابہ دا کور حالتو نا سی دے ایر دلو گیا دا تکلیف بحال کی دا دین مونگو تاسو ترا رسولے انہوں سورا نا شکر ہے بخاری شریف کتاب الصلات کے راغلی یوکس نبی علیہ السلام توی وی پیو جامع کی مسکی نو نبی علیہ السلام ورتر تعجب دو جنوی اولی کلکم ثوبان ان استاسو دو طول دو جامی دیسا یعنی دو جامی دو صحابی بنوی یو جامع بو یو جامع بو نبی دل حرد اللہ نو کور تلارو بی بی تیر اللہ دو پیغمبر مل مراغلے اور نہو بی بیانو کور نہو نہ جواب راغے چھو بونا بغیر سشے نشتا ناغی ورد دل ردی چھو دی بچو حق دے دی پی مڑی وی خراب اچھی پس طریقہ او دکاو ذرا زم خدے کہ علماء دا مسئلہ ذکر کرے چھے دب بچو حق مخ کے او کرے ملمہ حق مخ کے رے نعام علماء اوی من مستیا سنتا او قلو بچو تنان نفق فرض دا نو سنگ اب بچی او دے کول ایلے اور کول نو گیر آگے جواب دا ذکر کرے چوئی اصل کی بچو روٹائی خوڑلے او خماشمی او سات پس بیا غوڑی آگا دے روٹائی ٹیم نی پی گئی پہ خبر بات ناغا بچی خوئی پس طریقہ او دکر اگر بی بی تاوی چیز راشم نتب سبانے بانے دا ڈیو امرکے دی خز او خاون شپشو گیرا نارا تیرکا او نبی علیہ السلام مل میں موڑکو لگشپی جبری رمین علیہ السلام را غلی کل اللہ پیو عمل دا سی را ویشی جی بز در ازاون گئے اعلانو کی ساری چھ نبی علیہ السلام نیدو کو دا سی قتل یو قابل خوا ابو دلہ رضی اللہ عنہ یو قتل وی بیگا چی تا استا بی بی سکڑی اللہ راضی شوے او تک آیات اللہ رو لے گلو اللہ وی ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصواصا دا مومنان خپل رونا پزان غرا کئی اگر کدی تسخت لگئی او داغه مبارکه بیبی دا دا انس رضی اللہ عنہ مورم دا ام سلیم نومی دے دا ناری چی تیر کرے ہو بعض علماء لکلی ہوئی حوض دا کوثر چی نبی علیہ السلام و بتقسیمی نا ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ عنہ بم تقسیمی او پزنانو کی بور سردہ و بتقسیمی ام سلیم رضی اللہ عنہ دا اگر وجہ سوا وردی کی سمر لی صبر یو ذلی بچے بیمارو نہ چخاون نے مستو تو نہ بچے وفات معشوم بچے تو ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نہ چکل خاون دماسوتن نہ مجھ نہ واپس رہا گیا بچے سنگنے لگا تھا آرام ملا ہوئے نو آرام ہو مسلمانان و بچو مسلمان تب مرگ سر آرام ملاوی اغوان روٹئی مخرولا اور دام حدیث کے راغلی جی اغ صحبت مکو بے نبی علیہ السلام تو جس ہوئے ندا اللہ حبیب دیر خوشحال شو دی کہ دم رلوئے دا صبر مادوا چلا خبر برداشت کا آواغے پوئی نکو بے والے دا سنگ میری باز محدثینی لکلی ویرہ زمون دا گاوانڈیان کا سامانت مو لرا کی واپس غواری نمون ایک ورکو خبکان پکار دے وی نا دا امانت را کرے وی خواہ بچے چا اللہ مو لرا کرے انہا اللہ غصد ہے ندا زنانا بحاوز دا کو سر بانے دا نبی علیہ السلام سروب تقسیم ہے چدا سے صبر زمونگا مین دے خوین دے ناری نا زنانا پزان کراولی والصابرین والصابرات او صبرناک سڑی او صبرناک زنانا والخاشعین والخاشعات او یریدن کی سڑی دا اللہ نا او یریدن کی زنانا والمتصدقین والمتصدقات خیرات کو ان کی زنانا او خیرات کو ان کی سڑی او خیرات کو ان کی زنانا دام دائیو صفت تے گرنور و کمزورو سرا اگر چیز مو ناری لو کم دا کمزوری دیری دی او دا بائی زنانو دیر کالیوی و زکاة پی رازی او که زنانا ملکی دا زکاة نو رکی تو یہ خبر بائی قربانی کی فرض کی راغی تپوس نکی کالی خوخ ہوئی او صحیح روایاتو کی راغلی چی گرک کالو کی چی نسابی پی رکی زکاة بھرکی اس زنانا و پلاسو کی رسول زرو گتی چولی بنگڑی و نبی علیہ السلام ورطوی ادی زکاة ورکوئی وینا نوی دام و خوخ حلج پر از دا قیامت پدی گت و لاسونو کی دا اور زیورات در توا چولیش زنانا و تا پکار بی چی زکاة پکالی کیوی چی دا ورکوئی زکا باز خاندانم دا سی دن خبر نی ندا کالے خود دے دے نا مال دے دے دیوان قربانی مرازی پدی کی او پدی بانے پدی کی زکاة فرض کی والصائمین والصائمات اور روجدار سڑی اور روجدار زنانا والحافظین فروجہم حفاظت کو ان کی دخبل عورتن والحافظات اور حفاظت کو ان کی زنانا دخبل عورتن والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات یاد ان کی سڑی اللہ لر ڈیر ڈیر اروخ اللہ یادئی والذاکرات او یاد ان کی زنانا اللہ لر ڈیر ڈیری اعد اللہ لہم مغفرتا دا دی صفتن والو دا پارا اللہ تیار کرد بخنا و اجرن عظیم اجر لوی او یو حدیث پاک کی راغلی و ایکم مسلمان دا شپیہ تحجد لرا پاسی او بی اخپل بیبیم را پاس ای حدیث کی راغلی کنن را پاسی نو او بپی چرکاو کی او دا خضا و خاون دور کا تنفلو کی نو دی آیات دلان نبی اللہ راولی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات عد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما او کا خضر آپاس ہے دا بی بی نو ای خاون در آپاس ہے کنر آپاسی اگر پی چڑکاو کی او دو رکات اوکن نو دی آیات مبارکات دا حکم دلان نبی اللہ راولی نو دی ترتیب سرمو و تاصل دا آخرت فکر پکار دے او مسائل دینیہ دا پا تقرینو او پا یو وعظ ختمی گنا زمون دے زنانو تا نارینو ٹھولو تا پکار دی چھ دا قرآن پاک پا درسنو کی باقاعدہ کی رئیس رکھینی دلتلک آفتوار درسنو کی گی یا روزہ نکی گی نو پا دے کے زنانو دا پار خپل کارونا او دا پر خدل ضروری دی زکر دی ایمان دا کول دا خپل دین فرائز دا کول دا پا دیوان فرض دی سبا دا خاون خدمت چلاوی دا خاون پا خدمت کے مو بچون نوزگارے گم ندا بچی او خاون دی سبا دا اللہ دا عذاب نخلصو لے رش دغه بچی که دا ډېر تربیتي وکړي او خاوند ډېر تربیت وکړي او د هغه ډېر خدمتونه وکړي، خو چې کله د الله او د الله د رسول نافرماني پکې وي نو په دې داخلاتیږي. نه، د خاوند خدمت هم پې فرض دی، خو دې ته وایي فریضه بعد الفریضه، دا د دین او د ایمان زده کولو نه پس د هغه د خدمت مقرر. نو داسې موقعو کې داسې مجالسو کې چې موږ د شاملېدو کوشش وکړو، الحمدلله دا دین به تر قیامت پورې قائم دائم وي. د دې حفاظت الله په خپل دست قدرت کې اغستی، دې وجنه دینی مدارس دي لکه څرنګه د نارینه او بچو باره کې موږ تاسو دا محنت کوو، په کار دی چې دا خپلې ماشومان دغه دینی مدارسو کې داخل کړو، یا په دې کلي کې نږدې درسونه چې کېږي، یا وعظ او نصیحت دپاره دا دوستان چې کومې ورځې مقرری، نو پکار دادے چی پاغی کی باقاعدہ سوکی زنانہ ہی سوالی زنانہ پاغی کی برخ والی زکر کہ یو سوی کی دین دے او زنانہ کی دین نین دے دو مسلمانی ہم گڑے دا دا کور دا معاملات و طول تعلق دے چا سر ہے دا دا بچو دا تربیت تعلق دا زنانہ سر دے بچی نا کا مجاہد جوڑی گی او کا معاہد جوڑی گی یا کا تی قبر پرست جوڑی گی لنبے پکی دا مور سر وی بخاری شریف کرا گلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی کله چې غزوه بدر کې د ګوره مور پورې دوره کار وی نو ما چې دیخی طرف لوگت روم را سره داسې نوې عمر والا نوجوان ولاړ دی، ډېر مضبوط سړی نو، او دې بل پله چې مې وکتل عمر یو نوجوان عمر والا ولاړ دی. دګوره د انسان طبیعت دا دی چې په ډېر والی او په مضبوط والی د ملګري خوشحالی وی. ما ویره چې تکړه تکړه غوندې کسان وی وہی دی کی صفونه جوړیږي. نبی علیہ السلام د مؤمنانو صفونه جوړول، ابو جهل له کافرو جوړول. وی ما ته دی را نږدې شو چې ترا ابو جهل څوک دی کم دی؟ وی ما ارتی ته په ابو جهل زکه وی مور اورېدلی او مور راته ویلي چې د نبی علیہ السلام ته ډېر تکلیف رسول. بیا هغه بل ورته وایي وی ما ورته دغه نه دا چې صفونه جوړای دغه دی. وی دا خبره مې خوله کې پاتې شوې دا ورپسې لکه د بازان وروال وتل او په تورو باندې ووالو روي غورځولو او بے جنگ یو ما قتل کو بل ما قتل کو. نبی علیہ السلام ورته توری خمنی صفا کړی کنه وینا وی دواړو قتل کړه. داغه بچو چې مور ورته ویلی بچې سبا د نبی علیہ السلام د کافرو سره سره شیر مقابله ده، ما بدر تخپل شو د معاف کړی دی که تاسو میدان پر نه د مور پوری د مای عزت مند دومره لوی کار وی دغه مور مجاهدین جوړه او کنه مور بچو ته د بزدلی او د دې خبرې کوي. لړومبی مدرسه د بچی لپاره سره هغه د خپلې مور جوړی ده چې مور کې تقوا وي، مور کې پرهیزګاری وي، د مور د تلاوت هغه اثرات، د هغې د ذکر او اذکار هغه اثرات هغه په خپل بچی باندې غورځي. او ګوره میندو چې محنت کړی د امام بخاری رحمت الله علیه مور ته به الله څومره اجر ورکړي. د یتیم پاتې شوی د باندې دا علم څه کړی؟ دا علم د خپلې والدې کړی. او دا مورخین لیکلی ویلی میں بکلو دا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نظر ختم شو مور جڑل جڑل اللہ تے سوال کولو دا غید دعا دا وجنا اللہ دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نظر را واپس کو. دا والدی اگر زول کل یو زیل بوزا کل بل زیل بوزا نن پا امت بانی دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سمر لو احسان دا اپلار نو والدی نو چل مور دور قربانی کرو مور دور قربانی کرو. او دغه ام سلیم رضی اللہ عنہ چې تاسو واورېدل رضی اللہ عنہ چې هغه به نبی علیہ السلام سره په حوض د کوثر باندې اوبه تقسیموي او د هغې لوی شان دی د نبی علیہ السلام سره ډېره مینه وه او د دې کور ته د نبی علیہ السلام په بعضې واسطو سره محارمو کې راتله نو کور ته به تلو. یو ځل نبی علیہ السلام وی دې خولتې به یې ده نو دې هغه خوله را جمع کوله. نبی علیہ السلام ورته وی داسې کې دا هم عطرو کې ګډو دې خبره وه ذکر نبی علیہ السلام خلینا دا مشک و انبر و غنتی بھی بطلو دا غزنانا و ام سلیم رضی اللہ عنہ چی نبی علیہ السلام حجرتو کو نو ہر صحابی غختل چی زمانی ملمش ذکر نبی علیہ السلام چی کل حجرت کو دو نو دم رمینا و چی دا انسوار او دای بچی دا با دا استقبال دا پار رو تلی بھی ماجا حدیث تے نو سار نمو ماخام پر ولاوی چی زبیسی نکل واپس برا دی. آخر کی چکل نبی علیہ السلام را گیا نصر رضی اللہ عنہ وی ماتا غرز یاد را چدا مدینہ رو خانہ شوا او ای ماتا تیلو چدا نو جوان او دا زنانا دا اللہ دا حبیب دو قطر دا پارا پردکی پکو دو ولاری وی او ای حاضر رسول اللہ حاضر رسول اللہ او دا معشومانو ویره قبیله ته چې نبی علیہ السلام براتلو ابن ماجه او روایت کرا غلی، خاص کر د بنو نجار قبیله چې د نبی علیہ السلام خاندان کې و، نہ معصومان ورته مخه ته ولاړو، وی نحنو جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار الله رسول، وی مونږ س معصومان جن کایو د بنو نجار قبیله، اے سمبارک ویا سوک چ گاونڈی پیغمبر دے، او دا شار مدینی والا ہوئے چکل نبی علیہ السلام مدینے تراغ، وی طلع البدر علینا من ثنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وی نسوار لسم اس پگمئی پا مورو خطا، اس دا اللہ دے لوی نعمت شکر دا کل پا مو فرش شوی دی، نو ار چاڑ دا غخت چی دے دی ملمک، نو دغا بی بی آنس رضی اللہ عنہ راستے ام سلیم، وی ما سر اللہ سو کسی نشتا دا دا خدمت دا پارا قبول کا، لس کالا آنس رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام خدمت کرے، چی دا غشان دا دین بارک جذبہ زمون دا مین دے خوین دے نارینا دا پزرون کے راولو، نو انشاءاللہ دا جذبی دا دین سرا ایمانی قوت سرا دا اعمال سرا زمون معاشر با اللہ دا برائیون پاکی دی ترتیب سرا با اللہ رضا ونگی رازی، او په دنیا کې هم موږ د الله د قهر او د غضب نه خلاص یو، قبر والا کامیابی هم وی، میدان محشر کې هم موږ او تاسو له کامیابی حاصلېږي، نو دا لغونتي موږ چې بیان کو د دې دا مقصد دی چې راتو